Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 338 van 18 december 2015. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, Victor van Rijswoud. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben te gast Rachid... Rachid Almaag. Precies. We gaan straks hebben over Amber. Luc moet nu snel weg, dus we duiken heel even in het nieuws. Ja, nou ja, er is nauwelijks nieuws. Het enige wat ik eigenlijk tegenkom in de wereld is gezeur over Internet Explorer 11 en Windows 10, wat nu weer nog extra gepusht gaat worden. Dus iedereen die nog een oude computer heeft, die krijgt allerlei boodschappen dat je niet alleen moet upgraden, maar dat je dat nu moet doen of vanavond, en een andere keuze heb je niet. Kortom, Microsoft pusht ons naar dingen. Dat is een beetje het nieuws. Waar ik op had zitten te wachten is grootscheepse nieuwe producten voor de kerst. Een apparaat waarmee ik kon praten met mijn computer. En dan het gebeurt allemaal in software, lijkt het wel. Er is weinig nieuws. We hebben natuurlijk vorige week... Op hardwaregebied is er echt helemaal niks. Nou ja, we hebben vorige week gezegd, er zijn natuurlijk nieuwe sockets voor CPU's. DDR4, USB 3.1. Dus er is wel... voor het eerst is een nieuwe hardware. Maar ook dat is gewoon maar dat is meer gewoon van sneller hetzelfde. En beter, ja. En handiger, ja. En meer bereik. Ja, ja, en Luc, wat voor wel een beetje nieuws is, is dat Windows 10 nu ook echt gepusht wordt in Afrika. Dus ik zie ook de mensen hier struggelen met hun slechte internetconnectie. En ze willen ook dat je die 3 gigabyte hier gaat downloaden. Of 2 gigabyte, of god mag weten hoeveel het is over een modemlijntje. Dus ja, dat is toch ook wel... De mensen nieuws. Gaan nu failliet. De mensen gaan hier failliet. En eerst om het Windows 10 om het te downloaden. En vervolgens komen die giga-updates eroverheen. Dus ik zie onder mijn IT-vriendjes zie ik paniek uitbreken op dit moment, hoor. Dus ja, dat was wel nieuws. Dus dat is echt iets van deze week, dat ik daar alle berichten over zie. Nou, misschien doet het heel veel goed voor je bandbreedte kosten. Ja, wellicht. Ja. Je moet altijd even een hobbel over, niet? Ja, je moet altijd maar even wat hobbel doen over. Nou... En je moet positief blijven, bedoel je zeker? Ja. Maar wat doen nou, Victor, mensen daar die nog een oude XP-machine hebben of zo? Wat doen die? Raken die paniek of zeggen die van nou, we zien wel? Nou, ik denk dat is niet de mensen met wie ik zoveel praat. Die hebben allemaal natuurlijk die hebben 8.2 erop draaien. En die krijgen in één keer ook die berichten. En 8.1. Sorry, 8.2 toch? Nee, 8.2 is 8.1. Ja. Ja, nee, jij noemt altijd Windows 10 8.2. Dus ja. En dan heb ik het helemaal ingeprent zelfs, dit hele gebeuren. Ja. Dus nee, 8.1 en die gaan over. De XP-machientjes die zijn vaak waarschijnlijk helemaal niet. Die staan in internet, die staan in kleine kantoortjes en die zijn nauwelijks aan internet verbonden. Dus ik denk dat die zich niet veel paniek hebben. Maar goed, al met al is het. Ik heb het er lang over zitten zeuren van Windows 10 is alleen maar voor blanke mensen. Maar zo langzamerhand is er deze week verandering in gekomen. Dus de rest van de wereld mag ook meedoen. Dus dat was mooi nieuws. Dat is mooi nieuws. Nou, ik ben in Parijs geweest op de laatste dag van de klimaatconferentie. En ik moet zeggen, buitengewoon teleurstellend. Ik was toevallig in een gebied in Parijs, Rue Faubourg du Temple, waar al die restaurants schietpartijen geweest zijn. Het was echt een heel bizarre sfeer. Overal bloemen en overal kogelgaten. Die bloemen, dat kon ik me allemaal voorstellen. Maar die kogelgaten in die muren, want er zijn dus gewoon bij het ene restaurant ook 13 mensen en dan weer 2. En hordes mensen afgeknald. En dat was gewoon een hele rare sfeer op straat. En ik logeerde dus in de straat waar dat gebeurd was. Nou, ik ben de dag echt weggegaan. Ja, maar vroeger ging je toch in een vliegtuig en dan dacht je, oh, ik kan misschien neerstorten. Dus nu ga je tegenwoordig naar een restaurant en dan denk je, oh, ik kan misschien neergeschoten worden. Het is gewoon een mindsetverandering. Ja, en dat is dus vooral in zo'n buurt waar dus na een maand, het is nu een maand geleden, mensen dus om de buurt weer tot leven te brengen... guirlandes gingen ophangen en toestanden om maar weer die restaurants aan te praten krijgen. En zoveel mensen en zoveel op dat plein. Dus de Place de Republiek, dat staat 150 meter verder. Er was een samenscholingsverbod. Dus ik ging op een gegeven moment zitten in een kring mensen die aan het centen waren. Of weet ik veel wat. Ik ging erbij zitten. Kwam er een agent die wist dat ik buitenlander was. En die zei, meneer, beseft u wel dat dit illegaal is en zo. Ze hebben me niet opgepakt of zo. Maar er was een hele nare en rare sfeer. En toen kwam dus de zaterdag dat die conferentie beëindigd was. En toen kwam er toch nog een soort eindverklaring. En het is allemaal gelukt. En er is dus helemaal niks gelukt. Wat me opviel dus in al die verklaringen. Er wordt niet gesproken over olie. Er wordt niet gesproken over kool. Er wordt niet gesproken over vliegtuigen. Er wordt niet gesproken over het vrachtverkeer over de zee. Dus die mogen allemaal nog doen wat ze willen. En alleen hebben de rest van de landen afgesproken dat ze over 5 jaar nou nog eens gaan kijken wat ze eigenlijk gedaan hebben. Het is echt gewoon heel bedroevend. Maar wat ik vooral bedroevend is de berichtgeving erover. Hè. Dus Al Gore, dik in beeld. Dat is een beetje een half corrupte Nobelprijswinnaar die de wereld op het verkeerde been heeft proberen te zetten. Echt heel simpel. En dan denk ik, een van de belangrijke dingen voor mij is IT. Hoeveel energie besteden we aan IT? Dat we autorijden en dat we elektrische auto's moeten gaan gebruiken, begrijp ik. Maar hoeveel energie besteden we aan al die serverparken? We stoppen alles in de cloud. Dat moet allemaal draaien op serverparken. Ik heb weinig daarover gehoord. In de hele ja, maar weet je, heb jij ook enig idee, Luc, over welke percentages we eigenlijk praten? Kijk, over de scheepvaart is bijvoorbeeld wel veel van bekend, over hè, hoe verschrikkelijk vervuilend die zijn. Dat is echt schrikbarend. Ik heb die cijfers, ik heb een tijd geleden wel eens opgezocht, maar die heb ik op dit moment niet paraat. Maar ik meen me te herinneren dat dat iets van 5% van de wereldconsumptie aan energie voor zijn rekening neemt. Maar heb je enig idee wat de IT eigenlijk doet? Nee, maar we weten wel dat bijvoorbeeld in steden als Amsterdam dat de energieconsumptie vreselijk van grote serverparken enorm is. Daar wordt er wel aan gewerkt en dan krijg je allerlei toestanden. Maar de ellende is natuurlijk dat je dat niet kunt plannen. Dat op het moment dat iedereen achter zijn computertje gaat zitten, dat er zijn altijd net de plekken dat er de tijd dat er ook licht aangaat en zo. Het zou natuurlijk mooi zijn als je al je verwerking s'nachts kon doen of in downpeaks. Maar dat werkt dus niet. Maar ik vond dat dus dat onderwerp, daar wordt nauwelijks over gesproken. Men heeft het wel over dan wat dat IT gebruikt kan worden om op andere manier bezuiniging en efficiëntie en minder reizen. Maar de ellende is dat we juist, en ik geloof dat jij dat laatst zei, juist doordat we elkaar zoveel wereldwijd leren kennen, we juist meer reizen dan minder reizen. Juist ja, omdat ja, dat is ook, dat weet is, dat jij daar aan ziet. Ja, ik denk er nooit over na. Ik ga naar Afrika, maar nou denk ik, ach, ik ga Victor eens opzoeken. En dat kost toch maar $36. Er wordt juist meer gereisd. Ik vond het een hele goede observatie. Door die communicatie, door dat cyberspace, hebben we ook meer behoefte aan festivals. Hebben we meer behoefte aan direct contact. En gaan we dus reizen. Kortom, ja, en we hebben nu serverparken, maar we gaan ook nieuwe technieken toepassen, zoals Ember, waar wij het zo direct over gaan hebben, die in de browser al je resources gaan pakken, zodat je een zwaardere computer moet hebben op je lokale machine, om lekker soepel al je Ember-applicaties te kunnen runnen. Dus dan krijg je daar weer energieconsumptie. Ja, maar is dat... Mooi bruggetje, Martin. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, mijn conclusie was dat er werd daar vreselijk veel gepraat. Er waren allerlei mensen die bij mij kwamen logeren voordat ze daar naartoe gingen, die daar dus gingen spreken. En allemaal fantastische plannen hebben. En we gaan dit meten, we gaan dat meten en we gaan het allemaal doen. En een soort positieve houding. En achteraf, in ieder geval op straat, hè, die praat over op straat op 12 december liep ik daar rond en praat ik met die mensen. En ook met de demonstranten. Dat iedereen zei, ja, we zijn gewoon genaaid. Dit is eyewash. Dit slaat nergens op. Mm-hmm. Er is maar het was toch van tevoren bekend? Ja, had je wat anders er is uitgekomen wat eruit moest komen. Dat wil zeggen, we hebben allemaal vriendelijk geknikt en hard geklapt. Ja. Nou, maar dat was dus even mijn persoonlijke... Ja, dat is dan ook weer een mooi voorbeeld van zinloze energie. Ja, ik was daar s'avonds, waren daar rellen in de buurt van de Place de la République. En echt, tientallen arrestatiewagens en mannen met gas. En ik zag echt de demonstranten lopen. Toen ging ik dus s'avonds kijken wat daar op het nieuws verscheen. En dat was totaal helemaal niks. Er was een zogenaamd een georganiseerde en toegestane demonstratie bij de Arc de Triomphe. Die was in beeld. Voor de rest helemaal niks. De Franse media, de kranten, hebben echt... En dat had natuurlijk te maken met de verkiezingen de volgende dag. Hebben een stukje wat daar echt... Er werd fors geslagen en traag als een ding is. Geen woord. Nergens. Trouwens, Luc, in dit geval wat mij heel erg opgevallen is de afgelopen week, is dat er enorm veel artikelen op de social media waren over freedom of speech en het jihadisme. Dat is iets wat heel erg opvalt. Hè. Je ziet nou wat jij net zegt van, ja, je ziet eigenlijk helemaal niks van die demonstraties. Dat wordt allemaal heel netjes afgeblokt. Je ziet eigenlijk ook aan alle kanten dat die druk over, mogen we alles nog wel zeggen? Kunnen we alles nog wel naar buiten krijgen? En wat ook de dingen die we niet zo leuk vinden om te zien. En dat is, vond ik afgelopen week een behoorlijk verhitte discussie die zich afspeelde. Ja, zou ook in relatie kunnen zijn met die klimaattop, hè? Ja, goed. Het terrorisme wordt weer... We zien dat wel. We zagen een WhatsApp 48 uur in Brazilië uitgezet. Ik vind het wel spannende acties inderdaad. Ja, maar het uitzetten van WhatsApp, dat is een heel ander verhaal. En dat is iets waar we het ook al wel vaker over gehad hebben. Dat is echt iets van oude economie versus nieuwe economie. Mm. Hè, in Brazilië is er een rechtszaak aangespannen door de telecom providers. En die zeggen van ja, WhatsApp neemt bij ons alle business weg. Dus dat is oneerlijke concurrentie. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid. Zeker zijn er wel gelijk in, maar dit is niet waarom WhatsApp 2 dagen is uitgezet. WhatsApp is uitgezet omdat er een gerechtelijk bevel was om gegevens te overhandigen van een drugscrimineel die zijn handel via WhatsApp doet. En WhatsApp weigerde dat door te geven. Oh, dat heb ik dan weer. En vervolgens heeft de rechter gezegd, wij willen die informatie hebben en om dat af te dwingen zetten we WhatsApp voor 2 dagen uit. Maar goed, dat is toch ook zo. Dat kan inderdaad zijn dat de telecombedrijven ook mede druk hebben uitgeoefend. Omdat nu WhatsApp natuurlijk, kun je ook mee telefoneren. En dan wordt het opeens een telecomprovider die geen licentie heeft, maar wel dus geen plichten heeft, maar wel alles mag doen. Wat de anderen dus voor veel geld moeten doen. En zijn gebonden aan de netten. Wat WhatsApp dan niet is. Dat is waar. Dat is waar. Hè? Dus in dit geval ging het echt om een gerechtelijk bevel, omdat WhatsApp weigerde informatie te overhandigen. En dat was voor 2 dagen. Dat is uiteindelijk korter geworden, wegens de enorme protesten, want je sluit natuurlijk wel miljoenen mensen af. Mm-hmm. Een beetje vaag allemaal. In ieder geval Telegram heeft er garen bij gesponnen. En die heeft in 24 uur 1,5 miljoen nieuwe leden afgesloten, met alle problemen van dienst. Een hele SMS-gateway storten in en dat soort dingen. Maar goed. Oké. Okay. Ja, nou ja, ze plaatsen er niet aan de daglicht. Ja, nou, we gaan er weer later verder mee. We zijn Luc kwijtgeraakt ondertussen. Hij is snel door. Rachid. Ja, Amber. Nog weer. Amber 2.0. Er is Amber 2.0 is. We hadden het net even voor de podcast over, voor de luisteraars. Misschien even nuttig om uit te leggen wat Amber is. Zal ik iets roepen? Ga jij iets roepen? Jij, hoe lang ben je met Amber bezig? Want voor mij, ik ben maanden. Al echt 3 maanden. Okay. 18 maanden. Ja. Oké. Het maakt mij niet uit. Roep eens wat. Rachid, vertel eens eventjes wat nou eigenlijk Amber is. Gewoon om het een beetje te positioneren. En waarom of het eigenlijk ook zo mooi is. Want ik hoor altijd Martin maar Amber roepen. En die probeert hier al in Cameroen, waar ik dan zit, probeert hij al Amber-clubjes op te zetten. Offline first en zo. Met couch. Ja, dus ik wil eigenlijk ook... Ja. Ja, en couch en... alles moet hier naartoe geëxporteerd worden. Maar ja. Zou je kunnen, gewoon even een beetje de achtergrond, de context en het voordeel van en beneer kunnen zetten. Ja, ik zal even kijken. Ik zal proberen vanuit het perspectief van iemand die niet ontwikkelt. Ik begreep IT-ben redelijk generiek is. Nou ja, inderdaad, we hebben heel veel ontwikkelaars die luisteren. Maar we hebben echt een zee aan onderwerp, zoals je hoort. Ja, nou, je hebt webapplicaties. Hè? Dus tot een aantal jaar terug, jQuery en waren de webapplicaties meestal houtje-touwtje. Al die interacties waren niet echt gedirigeerd vanuit de community. Nou, Ember is natuurlijk één van die frameworks. En het interessante van Ember ten opzichte bijvoorbeeld... Ja, kijk, jQuery geeft inderdaad spaghetti code. En mijn spaghetti code is anders dan jouw spaghetti code. En daardoor zijn er frameworks ontstaan. En er zijn natuurlijk meerdere frameworks Backbone was waarschijnlijk een van de eerste frameworks die een beetje goed toepasbaar was. En daarna zijn er natuurlijk verbeteringen gekomen. En mogelijk, nu roep ik de hele tijd Ember, maar mogelijk is er na Ember wel weer nog een beter framework in de toekomst natuurlijk. Nou kijk, het leuke en tegelijkertijd een beetje frustrerend is. Jullie hadden net over, er komen weinig apparaten. Mm-hmm. Oh jee, Rashid, je nieuwe valt frameworks. Oh, je valt heel even weg. Oké, okay. Ja. Nou, hier heb je gewoon een overvloed aan nieuwe frameworks. Mm-hmm. Het is bijna van, wat ga ik kiezen? Wat ga ik voor mijn volgende project gebruiken? Je valt er helemaal... je moet op een gegeven moment de keuze maken. Mm-hmm. En wat waarom, leuk vond Rashid? Aan Ember... Ja? Rashid, waarom maak je de keuze voor Ember? Nou, dat ga ik je uitleggen. Dat heeft... Zelf ben ik meer van... Je pakt wat je nodig hebt. Hè? Dus je kijkt wat voor project je hebt. En dan ga je kijken wat er beschikbaar is. En dan pak je erbij. En zelf ben ik betrokken bij een project. Wat we uiteindelijk gaan gebruiken als tablet applicatie. Dus ja, je kan Ember applicaties voor de browser maken. Of een tablet applicatie. In dit geval een zakelijke applicatie waarbij we heel veel data moesten gaan verwerken lokaal. Dus je gaf net al aan, oké, de client gaat steeds meer doen. Ja? Dat wordt niet meer van de server verwacht dat hij heel veel berekeningen gaat doen. Het is af en toe een ping van, heb je die informatie voor me? Ja of nee, dan geef je informatie terug. Maar lokaal vinden er eigenlijk heel veel berekeningen plaats. En dat heeft niet alleen te maken met... handigheid, maar het heeft ook te maken met soms heb je geen internet, soms heb je geen verbinding. En in geval van Ember, ten opzichte van andere frameworks, ik kom uit de Ruby on Rails framework en daar had je conventies. En conventies, dat betekent afspraken van je gaat dingen op een bepaalde manier doen. En omdat ik vanuit de back-end wereld kom en niet de front-end. En ja, Ruby on Rails is een back-end framework. Klopt, even. Ja. Ja. Ja. En in dat framework had je heel veel conventies. En dat zijn conventies zijn afspraken die je maakt over van hoe noem ik mijn models, hoe noem ik mijn controllers. Dus hoe geef ik bepaalde benamingen? Dus waar hou ik me aan? Welke richtlijnen zijn er? Nou, Ember is daaruit daardoor geïnspireerd. En is daarop verder gegaan en heeft een eigen ontwikkeling weer gemaakt. Heeft zich weer eigenlijk losgetrokken van die hele strakke conventieafspraken. En is eigenlijk sterk aan het ontwikkelen. Waar ik hem een beetje soms frustreer aan Ember. Waar je niet door ontmoedigd moet raken, want dat is eigenlijk tegelijkertijd een voordeel. Is dat er heel veel verandert. Ja, want er is 2.0 uitgekomen, want daar gingen we het nu over hebben. Dat is al een poosje eigenlijk uitgekomen, maar de ontwikkelomgeving binnen Ember gebeurt via iets wat Ember CLI heet tegenwoordig. En die was eigenlijk nog niet in de 2.0 fase aangeland. Die was altijd nog op, die verdraaide nog op een 1.13. nog wat versie. En ook de bijbehorende Embers waren nog van de 1. De 1-serie. Ja. Je kon zelf natuurlijk switchen naar nieuwer, ambitieus. Maar als je niet te ambitieus was, kon je natuurlijk denken van laat ik gewoon bij Ember, wat Ember CLI mij biedt, blijven. En nu is sinds deze week is de stap gezet. Ember CLI is naar de 2.2 overgestapt en ook daarmee Ember 2.2 en iets wat Ember Data heet 2.2. Dus we zijn opeens van 1 naar 2 en de conventies waar jij, want je had het net over controllers en models en je had vroeger, moest alles MVC en dat is een of andere pattern waar je je aan kan houden wat dan handig is om met elkaar over te praten. Daar zijn ze van los aan het gaan. Dus ze zijn eigenlijk zijn ze het MVC pattern aan het losweken. En ze gaan meer naar een ja, ik weet niet wat voor model hoe ik dat moet omschrijven, maar het is meer een soort router met components. En ik heb daar geen lettercombinatie voor gevonden. Ja, nou, wat interessant sowieso breed aan front-end applicatieontwikkeling is, is zeg maar het ontwikkelen van je applicatie baseren op components. Momentje hoor, want ik hoor iets op de achtergrond. Ja, ik ook. Ja, dat is bij mij, dat is altijd in de podcast en dat is de trein die bij mij langskomt. Oké. Maar ja, ja, het blijft een bende. Ja, dus, en die trein die kan ik niet stilzetten. Oké, dan ga ik in ieder geval. Die components, die gaan wat zorgen voor overzicht. Je had vroeger, of nog steeds, had je het concept van dual binding, waar die frameworks opeens mee kwamen. Dat je een veld ergens had en een stukje data ergens had, en dat dan gekoppeld aan elkaar was. En dat als er op de achtergrond iets wijzigt, automatisch in je scherm iets oppopt. Daar is Ember ook los aan het... Die gaat weer terug naar een soort van enkele stroom. Dus niet meer de data heen en weer, maar gewoon de data moet gewoon één stroom... de applicatie in en de andere kant weer uit. Het concept heet Data Down, Actions Up. En dat komt eigenlijk uit, dat hebben ze afgekeken van React. Ik weet niet, kennen jullie dat framework? Ja. Nee. Oké. Nee. Maar het is misschien handig om te zeggen, denk ik, want je hebt het nu over dat zo, want je kan natuurlijk denken, waar is zo'n databinding, dat is handig dat het twee kanten op gaat. Waarom zou je er afscheid van nemen? Als je namelijk een lonely programmer bent, is het helemaal geweldig. Dan wil je er helemaal geen afscheid van nemen, is mijn visie. Maar als je dus met een team aan een Ember-applicatie werkt, dan wijzig jij ergens deep down, wijzig jij een variabele. En die gaat dan automatisch door de hele applicatie, wijzigt die. Op een manier zoals je helemaal niet had verwacht. En dan krijg je dus eigenlijk... En als ze dus op het andere moment in een andere plek van de applicatie ook die variabele wijzigt, dan ontstaat er eigenlijk een soort botsing ergens midden in je Ember-applicatie. En als je dat overzicht niet hebt, omdat je niet een lonely single programmer bent, dan wordt het erg ingewikkeld. Dus daarom is deze... Is deze wijziging opgetreden. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon helemaal geweldig dat alles automatisch wijzigt. Ja, maar even, dus als je even afstand neemt van het geheel, hè, dus je gaat een applicatie ontwikkelen. In het begin is het nog wel leuk, een to-do applicatie. En dan gaat je applicatie groeien en dan moet je even visualiseren hoe zo'n plaatje eruit ziet. Dus dat al die velden met elkaar kunnen praten. Dus het gebruiksinterface en die data. En dan moet je lijntjes gaan trekken. En dan moet je voorstellen dat een keer een bug ontstaat. En dan ben je je kapot aan het zoeken. En ik spreek uit ervaring. Het is soms, op een gegeven moment is het wel zoeken waar je wijziging vandaan komt. En het heeft eigenlijk, ja, het is inderdaad handig. Op het moment dat je aan het bouwen bent. Mm-hmm. Maar op lange termijn kan het je erg in de vingers snijden. En daarom denk ik dat die Ember zeg maar, die ontwikkeling aan het gaan is. En dat deden ze eigenlijk vroeger. Ember deed dat vroeger. Om de volgende reden is dat het heel duur was om te renderen. Dus ze renderden gewoon alles. Mm-hmm. En wat je nu krijgt, is dat Ember van ik weet niet hoe diep ik moet gaan. Want ik wil het over een shadow. Als je te diep gaat, dan zegt Bart ho, of niet? Ja, nou kijk, je hebt... Nee, nou, ik ja. Ga je gang. Dus je hebt die... Je hebt die DOM-structuur hè, van een HTML-pagina. Mm-hmm. Je hele vertakking van je HTML-elementen. En waar React mee kwam en waar Ember vervolgens mee is gaan lopen, is dat zij hadden een soort van representatie van die vertakking in een JSON-structuur. Ja, mag ik even daar pauzeren? Ja. Misschien even handig voor het beeld. Want als je niet zo met frameworks en de nieuwe ontwikkelingen... Want eigenlijk sinds XP uitgefaseerd is... En dat is nu 18 maanden geleden of zo, denk ik. Ik weet het, maar sinds XP in maart weggegaan is vorig jaar... Is het eigenlijk allemaal mogelijk om met Internet Explorer deze techniek toe te passen. En is dus het hele web langzaam aan het omschakelen van iets wat een hele pagina rendert. Die DOM-structuur waar Rachid het over heeft, een hele pagina rendert in één keer. Dus je krijgt hem van de server aangeboden en hij wordt op je schermen gerenderd in één keer. Zijn al die frameworks al bezig om in plaats van de hele pagina steeds te renderen, delen van die pagina aan te passen binnen je browser. Dus je gaat niet meer de header wijzigen en de footer en allerlei statische delen van je pagina laat je gewoon staan. En je wijzigt alleen de belangrijke items. En daar zijn alle frameworks eigenlijk mee bezig. En waar Rachid nu heen aan het werken is nog een stap verder. Klopt. Dus Dus even een link weer terugmaken naar, ik weet niet wie dat zei, maar het ging over dat de browsers het zware werk gingen doen. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk een soort van keerpunt. Het zorgt ervoor dat de browser minder hard moet werken. En als je kijkt naar innovatief klimaat, dit zijn echt kleine stapjes, maar het allemaal efficiënter maken van heeft te maken... Niet primair met dat het goedkoper is, maar dat het veel sneller in het beeld allemaal verschijnt voor de gebruiker. En dat het net wat snappier werkt. Dus, en dat is natuurlijk voor de user experience is dat hartstikke belangrijk, hè? Dus ik vond het altijd super vervelend dat het zo lang duurde om pagina's te laden. Dus op deze manier wordt het, krijg je natuurlijk alleen maar dat wat er veranderd is, ook meteen op je scherm veranderd, neem ik aan. Hè? Ja, en nog even wat in de details op te gaan. Het gaat niet alleen zomaar om die paginaverversing, maar het gaat echt op chirurgisch niveau. Dat element op die plek, dat updaten we. Dus verder niks. En dat zijn dan, om in oude HTML-termen te spreken, zijn dat gewoon blokken die daarin veranderen? Ja, of is dat nog veel kleiner? Ja, het is een HTML-tag. Dus het gaat echt om een DOM element. Ja. Een element. Ja, oké. Okay. Ja. En dat gaat heel ver. En kijk, dit is weer een ander voordeel van Ember. ik weet niet of jullie de geschiedenis van andere frameworks kennen. Wij zijn ooit begonnen in Ember Beta. En we zitten vandaag op Ember 2.0. En dat is de meest recente versie. En heel veel frameworks, kijk een beetje naar Angular, die zitten met het probleem dat ze niet kunnen updaten, omdat het te veel gewijzigd is. Want zij wilden ook leren van React en ze wilden ook heel veel updaten. En... waar de ontwikkelaars van Ember mee bezig zijn, of ook in de gaten houden, is dat je de pijn van het upgraden naar nieuwe features zo min mogelijk maakt. En hoe doen ze dat? En dat is een hele grote big win. Wat ze doen is bij elke versie die ze upgraden. Het is toch ook wat als je Angular developer bent en je weet alles van 1.0 en je krijgt een totaal nieuw framework wat 2.0 heet. En dan kan je toch ook gewoon 3 weken op cursus en dan gewoon alles afknippen en weer beginnen. Denk niet dat het zo werkt. Je hebt enerzijds... Dat is de visie, toch? Ja, kijk, enerzijds in Angular mist zeg maar de conventie, het conventieverhaal. Mm-hmm. Dus iedere ontwikkelaar, gelijk het een beetje met jQuery. Iedere ontwikkelaar doet het een beetje op zijn eigen manier. En in Ember hebben we een aantal afspraken, helemaal sinds Ember CLI. Voor de mensen die Ember CLI niet kennen, dat is de command line interface waar je eigenlijk heel makkelijk je applicatie raamwerk kunt genereren. En waar ook een aantal toolsets ingebouwd zijn. Denk aan testen, denk aan de structuur van je applicatie. En denk ook aan een soort van een hele plugin. Hoe zeg je dat? Er zijn heel veel add-ons voor CLI. Wat natuurlijk add-ons zijn natuurlijk. Voor als je beginnend bent en je wil een agenda in je agenda tonen op je scherm. En je doet gewoon, je zoekt precies. Gewoon in Ember add-ons, zoek je naar agenda plugin en je gooit hem erin. Binnen 3 seconden heb je een werkende agenda in je applicatie zitten. En dat is helemaal natuurlijk geweldig. Want dan kan je leunen op de bestaande add-ons die er al zijn. Ja, precies. Ja, en ook even terug gaan, hoe doen ze dat updaten? Ze brengen eerst een nieuwe versie uit, een beta. En nou, als die beta getest is en klaar, dan komt de release. En in de release, mochten er dingen kapot gaan in de volgende release, dan geven ze dat aan als deprecations in de logs. Dus je kan precies zien wat er gedeprecate is. Dus je applicatie is nog niet kapot. Nou, wat ze hebben aangehouden... Je weet dat die kapot gaat als je overschakelt naar een nieuwe versie. Dat geven ze eigenlijk aan met die deprecations. Die moet je dan gaan oplossen. Precies, en die moet je oplossen. En tegen de tijd dat de volgende release zijn die deprecations eruit. En je oude functionaliteit werkt ook niet. Maar als het goed is, heb je helemaal geen deprecations. En heb je er mee rekening gehouden in je ontwikkeltijd die je nodig hebt, et cetera. Het voordeel van is dat we... waar ik het net over had, de HTML Shadow DOM en rendering, dat was eerst niet. En wij hebben onze app geüpgrade naar de nieuwste en we hebben ineens een vele malen snellere app. En dat is iets wat ik nog niet... Het was wel vervelend. Het leek net dat het tapijt onder je voet steeds werd weggehaald. Zo snel ging de ontwikkeling. Het doet wel eventjes pijn, maar ja... Dat is ook om te voorkomen om je technische schuld op peil te houden. Je bent eigenlijk een beetje verplicht om je technical debt minimaal te houden. Mm-hmm. En technical debt, dat is voor degene die... moet ik dat uitleggen? Ja, misschien. Dat is wel, ja. Nou, kijk, in applicatieontwikkeling kun je kiezen om heel snel te ontwikkelen. En dingen die eigenlijk beter kunnen... niet te doen, omdat het extra tijd kost. En waarom zou je iets wat werkt kapot maken of opnieuw beter maken? Hoe lang je ze doorgaat zonder te verbeteringen te doen, bouw je een soort van schuld op. Een schuld van een technische schuld. Je applicatie wordt een rotzooitje. Op een gegeven moment, als je niet opruimt, dan wordt het chaos. Ja, de tijd die er nodig is voor die komt uiteindelijk een keer. Dus die debt inderdaad bouw je op. En die precies. Tijd moet je ooit een keer opeens investeren. Precies. En hiermee, met die updates hebben ze een beetje voorkomen dat we wat technical debt hebben. Maar het was ook een keuze aan ons. We hadden ook met Ember de oudste versie kunnen blijven werken. Mm-hmm. Dus in die zin, ja. Het is een beetje persoonlijk. Nou ja, het is natuurlijk, het is volgens mij nog niet eerder geprobeerd om op deze manier een hele community van een 1.0 naar een 2.0 te krijgen. Want ik heb me vroeger wel veel bezig gehouden met Perl. Je hebt nog steeds een hele grote Perl 5 community en Perl 6. is een heel andere community bij, lijkt het wel. Dat is natuurlijk niet handig om communities in tweeën te splitsen. Ja, ja. Ik denk dat dat bij Angular nu ook is. Er is een Angular 1.0 community en een Angular 2.0 community. Die zijn gesplitst. En je hebt zelfs met Python heb je een Python 2.7 community. En de rest of zo. Je ziet het historisch gezien heel vaak gebeuren. Ik ben blij dat de mannen van het Ember Framework deze spannende actie hebben gedaan. Add-ons moeten natuurlijk ook mee naar de 2.0 situatie. Je kan natuurlijk wel add-on structuur hebben in Ember CLI, maar je moet natuurlijk dan wel zorgen dat al die add-ons ook naar de 2.0 gaan. Ja. Dat gebeurt ook. Ik ben zelf net even bezig geweest met Ember CLI Pagination. Het is als voorbeeld is dat een plugin die Pagination aan een Ember-applicatie kan toevoegen. Dus dan krijg je al die pagina's onderaan je applicatie als je veel data hebt. Daar werken dan een aantal mensen aan om die naar 2.0 te krijgen. Zodat mensen die in 2.0 zitten gewoon weer de add-on installeren en gewoon helemaal geen last hebben van enige storing. Ja, al moet ik zeggen, de pagination is wel een beetje op de front-end vlak, een beetje achterhaald, denk ik. Omdat je hebt de reactieve applicatie en je moet toch weer op die pagina klikken onderaan. En je ziet het ook in een mobiele toepassing, dat je lekker kan doorscrollen. Mm-hmm. En er is een add-on gereleased afgelopen, het bestaat sinds 2 maanden. En die heet Ember Impagination. Mm-hmm. En die is zo gebouwd dat je een soort van endless scroll krijgt. Met een indicatieve scroll. Dus dan weet je hoeveel data je ongeveer hebt. Een soort virtuele scroll. Hè? Dus kijk naar desktop applicaties. Die kennen dat een hele tijd al. En die Ember Impagination die zorgt ervoor dat je lekker kunt doorscrollen. In plaats dat je steeds een pagina moet aanklikken. Mm-hmm. En het geeft je nog daarbij ook een soort van indicatie van hoeveel hoeveel records je hebt. Dus je kan in principe kun je helemaal naar beneden te scrollen. Ja, het is eigenlijk een andere vorm van pagination. Mm-hmm. Wat intuïtiever, vind ik. Nou ja, goed, het mooie is waarschijnlijk, ik ken deze niet, maar waarschijnlijk moet je gewoon de ene door de andere uitswappen, de ene add-on en dan werkt alles weer. En dat is het mooie van dit soort frameworks, stel dat je zo'n over van de ene pagination manier naar de andere wil, dan is dat er waarschijnlijk een halve dag werk of nog minder. En alles werkt weer. Ja, ja, nee, het is, er gebeuren leuke dingen op dat vlak. Je hebt de Ember Pagination en Collection View. En dat is weer iets van die genereert. Je kent die lange pagina's, die internetpagina's. Mm-hmm. Dus hoe langer de pagina, ook al is de pagina lang en verdwijnt een stuk uit je scherm, alles wat daar onder het scherm plaatsvindt, is op een of andere manier geladen in je geheugen, je computergeheugen. Mm-hmm. En je hebt wel weer een plugin, een add-on, dat is eigenlijk het mooie van dat systeem, is dat dat plugin zelf bepaalt wat wat ik zie. Zelf bepaalt wat je ziet. En wat je ziet, dat niet geladen wordt. Dus alles wat buiten het scherm valt, eigenlijk niet aanwezig is meer in het. Dat is weer even weer terug naar het mobiele ontwikkeling verhaal. Heel interessant om op dat vlak te kijken. Je ziet die native en JavaScript werelden heel erg dicht bij elkaar komen. Mm-hmm. Het is nog niet helemaal wat het moet zijn, maar dit soort frameworks hebben naar mijn idee wel een hele grote bijdrage aan die ontwikkeling. Eventjes nog een hele andere, voordat het verder heel technisch gaan. Want ik kan natuurlijk heel goed voorstellen dat, dat een aantal mensen nu best geïnteresseerd zijn en zeggen van nou, ik wil best Ember leren. Maar ook, dan zijn er voor mij altijd twee vragen van hoe groot is de community en hoe actief is de community? Dus dat is belangrijk, vind ik, voor mensen om te leren. En hoe leer je het eigenlijk makkelijk? Wat zijn de ingangspunten? Ja, ik heb afgelopen maandweek naar Ember London Camp, Ember Camp geweest. Dat is, zit in Londen. Ik weet dat de community in, wereldwijd in ieder geval heel actief is. Het is niet een community die je kunt vergelijken met Angular. Daar is, maar het is zeker... Je bedoelt dat die in omvang veel kleiner dan van Angular? Ja, in Angular gaat het echt om de kwantiteit, om het zomaar te zeggen. En bij Ember zie je eigenlijk de leden die Ember doen, dat zijn echt actieve Ember-leden. En met Angular kun je het heel snel bijdoen. Dus ik zou je op aantallen, zou ik je niet focussen. Ik zou wel kijken naar, je kunt het zien. Dat, hè? Dus wil je zeggen, de actieve communityleden zijn groter in de Ember community. Ja, dat wil ik zeggen. En de leden in de Ember community, die hebben een beetje dezelfde mindset. En daar wil ik mee zeggen, die hebben zelf, zeg maar, iedereen heeft een bepaald idee van hoe je applicatie eruit zou moeten zien. En... ik geef altijd het voorbeeld van op het moment dat ik iemand moet overtuigen om Ember te gaan gebruiken, een klant, dan is een van de belangrijkste dingen die ik vind, is dat ik je hebt een aantal boeken, digitale boeken. Ik weet niet, er is een boek van Belind Erdi. Mm-hmm. Hij heeft een boek Rock and Roll with Ember JS. Heel actief up-to-date. Dit is een boek. Als je met Ember wil beginnen, begin te werken. Wat je begeleidt door het hele proces van het maken van een basisapplicatie. Er zit... Rock and roll met Ember JS. Precies. Ja, ik kan het ook bevestigen dat een goed ding is om mee te starten. Ik ken Balint ook zelf, dus het is een leuk persoon die erachter zit. Dus het is gewoon een goede start om daarmee te starten. Wat ik wel wil zeggen over die start, want jij praat over hoe ga ik starten. Als je eenmaal bezig bent, is het gewoon een zegen. En in het bijhouden van 1.0 naar 2.0 en alle pijn waar Sheet het mogelijk heeft, of minimale pijn die met de upgrade te maken heeft. Het is allemaal eenvoudig. Maar je voordat je op dat punt bent, zal ik maar zeggen, het is echt een soort supersteile heuvel. En als je dan boven bent, zal ik maar zeggen, waar wij dan nu zijn, dan heb je het toch makkelijk, echt super makkelijk. En die add-ons en weet ik veel wat allemaal. Het is allemaal, de ontwikkeling van je applicatie gaat 500 keer zo snel als denk ik in andere systemen. Maar die eerste heuvel is onwijs zwaar. Dus die helpt natuurlijk als je zo'n boek hebt. Maar ik denk wel dat die zwaar is voor als je begint, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe jij daar, collega's misschien die nooit van Ember hebben gehoord, hoe die, moeten die heuvel nemen? Slaan ze met hun hoofd tegen de muur? Ik ken ervaren ontwikkelaars in andere talen, die hebben het binnen 3 maanden onder de knie gekregen. Mm-hmm. En dan heb ik niet de ins en outs, maar gewoon de basis. En ik ben eigenlijk altijd on the tour. Ik ben freelance ontwikkelaar. Ik moet altijd nieuwe dingen in de gaten houden. En ik hou ze niet in de gaten, maar ik verdiep me er ook in. En als ik een techniek die interessant is op de hoogte heb, zoals met Ember, ik bedoel, voordat ik een klant heb van Ember, had ik me er al in verdiept. Mm-hmm. En dan bedenk ik een project. En dat project wordt dan van mij. En dat ga ik dan uitwerken in Ember. En dat ziet er misschien niet uit, maar het geeft wel meteen een soort van connectie met het geheel van je wilt iets maken. Ja, het is ook leuk om gewoon iets te bedenken en oké, dit is wat ik met Ember wil maken. En wat kun je met Ember maken? Denk aan tracking applicaties. Je kunt beginnen met een to-do applicatie. Je kan het allemaal bedenken. Afgelopen mei ben ik naar Casablanca geweest voor een gratis Ember cursus aan studenten. En daar heb ik uitgelegd hoe je binnen 2 dagen uitgelegd hoe je een soort van WhatsApp applicatie kon maken met Ember. Mm-hmm. Zo van how to create WhatsApp in 2 days. En daar heb ik een cursus van gemaakt voor die ene keer. Mm-hmm. En daar heb ik toen iets van 40 studenten een introductie tot Ember gegeven en ook wat interesses gewekt. En snap je? Dus er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. En een van die dingen is gewoon toewijding. Mm-hmm. Maar ja. Ja, dus ik ga Rashid ook meteen even boeken voor Yaoundé, hè? Ja. Sorry? Ja, dat is in Afrika. dat willen wij ook wel hier. Ja. Dus, maar goed. Maar ik vind het superleuk. Dus ik ben niet echt een ontwikkelaar. Ik ben namelijk degene die Martin bedoelt, die meteen met zijn kop tegen de muur aanslaat, omdat ik daar het geduld niet voor heb. Maar ik vind het wel gewoon. Ik ben gewoon heel blij met dat soort raamwerk ook. Ja. Wat ik ook nog wil noemen, wat wel uniek is voor deze community. Er is een Slack channel. En Slack channel is een chat channel voor Ember ontwikkelaars. En daar kun je. Er zijn een aantal mensen die zich laten boeken voor volgens mij tot een bepaald niveau gratis. En dan kunnen ze met je meekijken. Dan heb je een aantal Ember developers die zich. Je valt nu even weg, Rashid. Om via een screen connect of een Skype of wat dan ook. En dat is natuurlijk heel leuk. Het Ember channel op Slack, hoe vinden we dat? Ja, je hebt er is een Amsterdamse, maar die is niet zo actief. Er is ook de Ember. Even kijken hoor. Nou, is misschien iets om op de website te posten? Of ja, iets, ja, zeker. Ik denk dat het heel goed zijn. Ik heb de uitnodigingslink niet op mijn netvlies. Nou, ik heb hem volgens mij hier al gevonden. Dus het is Ember Community Slack in HeroApp.com. Dus ik zal hem straks even op. Ja. Dat is het precies. Dus, je hebt ook een heel mooi ongelooflijk 436 users online op dit moment. Ja. Nou, dat is toch wel een hele actieve community dan. Ja, nee, dat is die Slack, daar heb je ook heel veel aan. En ja, er is ongelooflijk veel, dus ik weet niet of we er helemaal aan toekomen. Een voorbeeld is, wereldwijd worden meetups georganiseerd. Ook in Nederland, maar die is nog niet zo heel actief. Maar die meetups die worden heel goed opgenomen, heel professioneel gerecord. En daar komen dan van die filmpjes uit waarbij verschillende onderdelen worden uitgelegd. Bijvoorbeeld, hoe doe je authenticatie? Of hoe werkt data down actions up? Hoe werkt het router-verhaal in Ember? En één voorbeeld daarvan is als je bijvoorbeeld op YouTube op zoek gaat naar Ember Camp. Dat was een conferentie van een dag. En daar hebben ze al die video's van online gegooid. En dus kun je al die video's in hoge kwaliteit, kun je de presentaties zien. En dat is natuurlijk heel interessant, omdat het geeft je Het zijn hele leuke talks. Het zijn hele duidelijke talks. Het is wel meestal in het Engels. Maar goed, wat wil je als programmeren? Mm-hmm. Dat is ook een manier om erin te komen. Dus kijken wat de community doet en kijken wat er uit meetups komen. Dus je hebt een meetup.com. En dan heb je al die Ember communities die vervolgens hun video's online gooien. Ik heb niet op mijn netvlies waar je het zo kan vinden, maar het is in ieder geval YouTube, Ember, Meetup en dan kom je er vanzelf tegen. En specifiek ook Ember Camp. Ember Camp die heeft hele leuke video's en dat is heel recent. Dus dat is nog wel een beetje een uitdaging om de recente video's eruit te pikken. Mm-hmm. Ja. Ik zie dat het 11:55 is. Ik weet niet hoe lang het verder gaat, maar je gaf aan dat het tot 12:00 is. Ik wil misschien nog opperen, over nieuwe dingen gesproken. Er is onlangs een nieuw framework uit. En dat is interessant, omdat het gebouwd is op een techniek, op de Erlang Virtual Machine. En er is iemand geweest die heeft een taal ontwikkeld die daarop kunt laten werken. Dat is Elixir. Vervolgens is iemand geweest die, of een groep geweest die de Phoenix Web Framework heeft ontwikkeld. En ik weet niet of het klinkt misschien heel saai. Erlang, Elixir en Phoenix. Maar ja, ik ben zelf heel vaak bezig met Couch DB, wat natuurlijk ook dan weer geschreven is in die programmeertaal. Precies, en die programmeertaal, de Erlang programmeertaal, is niet echt voor de hand liggend om je applicatie in te bouwen, omdat het een verschrikkelijke taal is om te schrijven. Mm-hmm. En door Elixir, geïnspireerd door Ruby. Wel een functionele taal, dus niet op object georiënteerd. Maar wat wil je nu zeggen? Dat we Ember 2.0, dat is leuk. We zijn er klaar mee. We gaan Phoenix. Nee. Vanuit, het is de IT-bende. Ja. Dus als IT-bende wil je natuurlijk op de hoogte zijn van alles wat nieuw is. Ja, zeker. En ze hebben testen met WhatsApp gedaan en er komen verhalen uit dat er 2 miljoen gebruikers op één machine een connectie kunnen hebben. En dat is zeer efficiënt. Mm-hmm. Dus vanuit die optiek, gecombineerd met de productiviteit, met het productiviteitsverhaal van Ember, de Phoenix framework. Mm-hmm. Is er wel wat heftigs aan de hand in de wereld van webdevelopment? Oké, spannend. Maar de Phoenix app, programmeer ik dan nog wel in JavaScript of programmeer ik in Phoenix Erlang taal, subtaal? Nee, Phoenix is gewoon een framework. Mm-hmm. Dus eigenlijk het raamwerk. En de taal is Elixir. En het draait allemaal in de Erlang virtual machine. Dus het is uiteindelijk wordt het natuurlijk Erlang, maar je hebt daar eigenlijk niet veel mee te maken. En het heeft niks met Ember te maken, want dat speelt zich allemaal op de backend af. Mm-hmm. En waar ze in dat framework op focussen is snelheid en productiviteit op de lange termijn. Dus waar de meeste frameworks zich focussen op de productiviteit in het begin. Dus allemaal gaat het makkelijk, maar de onderhoud wordt naarmate het project groeit lastiger. Mm-hmm. Focust Phoenix zich meer op de productiviteit op de lange termijn. Dus het is een beetje kort door de bocht, maar ik wilde eigenlijk alleen Phoenix framework laten vallen. Mm-hmm. En misschien kan Martin een keer naar kijken. Of misschien worden jullie interesse wat gewekt. Het is net nieuw. Ik heb er nog geen concreet project mee. Nou, dus over een jaar nodigen we jou uit voor Phoenix 2.0. Nou, ik wil zeggen, hou het in de gaten. Mm-hmm. Ik wil, als jullie bezig zijn met nieuwe dingen en IT-gebied, en dan is het wel zo'n heel belangrijk... Ik begrijp dus dat het meer een back-end... Het is meer een back-end... Dus ik heb misschien toch nog Ember in de front-end nodig. Zeker. Het een sluit het ander niet uit. Mooi. Nou, volgens mij hebben wij heel duidelijk weten te maken wat er... Nou ja, dat er een Ember is en dat er een Ember 2.0 is en wat de overgang daarnaartoe is. En dat componenten nu belangrijker zijn geworden. We zijn volgens mij niet echt, we kunnen nog 50 features misschien noemen die in 2.0 zitten, die niet in 1 zaten. Maar ik denk dat dat zijn doel voorbij schiet. Dus ja, ik denk dat we zoiets moois hebben neergezet voor de luisteraars. En ik denk dat we inderdaad hierbij de podcast gaan afronden. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, en bedankt voor de uitnodiging. Ik blijf wel luisteren, denk ik. Oké. Heel bedankt, het was heel interessant. Oké. Hartstikke bedankt, Rashid. Hoi. Hoi. Hoi. Dag gedaan, dag.